tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 lipca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki w Brukseli apelował o dalszą izolację Rosji na arenie międzynarodowej. Szef rządu uczestniczył w szczycie Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Trwa badanie okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku lotniczego w Hercynie. Na miejscu jest nasz reporter. Polskie siatkarki wróciły ze Stanów Zjednoczonych z brązowym medalem Ligi Narodów na krakowskim lotnisku. Witał je tłum kibiców. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Brukseli o konieczności dalszej izolacji Rosji. Szef rządu uczestniczył w szczycie Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Obrady 60 przywódców zdominowały jednak różnice zdań w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz umowy handlowej na linii Unia-Mercosur. Relacja Karola Darmorosa. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Mercosurem, czyli obszarem kluczowych państw Ameryki Południowej, nie może uderzać w interesy polskich rolników. Partnerzy z Ameryki Łacińskiej zdali sobie sprawę z tego, że pchanie polityki wolnego handlu bez uwzględnienia interesów naszych wytwórców, przede wszystkim sektora rolnego, nie będzie możliwe. Szef rządu odniósł się też do burzliwych negocjacji na temat oświadczenia po szczycie i niechęci części latynoamerykańskich krajów do zdecydowanego potępienia Rosji. Zarysowaliśmy warunki brzegowe i tym warunkiem brzegowym jest jednoznaczne potępienie agresji rosyjskiej. Tysiące kilometrów stąd jest to czasami różnie postrzegane. Mimo to Warszawa mówi o perspektywicznej współpracy gospodarczej z Ameryką Łacińską. Chodzi głównie o polskie inwestycje na tym kontynencie i o import surowców energetycznych. Z Brukseli Karol Darmoros, Polskie Radio. Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych wznowiły rano pracę na miejscu tragicznego wypadku w Hercynie. Wczoraj wieczorem na małym lotnisku niedaleko Nasielska na Mazowszu samolot typu Cessna spadł na hangar, w którym schronili się przed burzą ludzie. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Na miejscu wypadku nadal pracują służby. Teren lotniska w Hercynie jest wygrodzony i policja zabrania wstępu w najbliższą okolicę. Widać budynek lotniczego hangaru zgnieciony od uderzenia i wystającą sylwetkę tyłu samolotu Cessna, który się w niego wbił. Śledczy i eksperci lotniczy badający przyczyny katastrofy nie chcą przesądzać o jego powodach. Okoliczni mieszkańcy mówią o nagłej zmianie pogody i silnym podmuchu wiatru. Taki straszny wiatr się zrobił i chmura z tej strony. Tak za lotniska, ciemno. Ja mówię do córki, biegiem, bo będzie padało deszcz, okna zamykamy. No i później to straszna tragedia, no straszna. Nie da się nawet w głowie tego poukładać. Łącznie poszkodowanych zostało 13 osób, z których 5 poniosło śmierć. Lotnisko w Hercynie pod Nasielskiem, Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Do tego tematu wrócimy niebawem w audycji. Zapraszamy do Trójki. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiedział przywrócenie połączenia kolejowego do Łomży w ramach projektu Kolej Plus. Dodał, że jest to kolejny krok do wyrównywania różnic społecznych w Polsce. Minister przypomniał, że umowa na realizację projektu Kolej Plus dla Łomży warta jest ponad 400 milionów złotych. Chcemy odbudowywać i budować połączenia kolejowe. Takie połączenia kolejowe jak to, które nas dzisiaj tutaj sprowadziło do Łomży. To połączenie łączące Łomżę z miastem wojewódzkim, czyli z Białymstokiem. Jak już powiedziałem wcześniej, 30 lat temu zlikwidowane, a dzisiaj odtwarzane. Ta inwestycja warta jest 430 milionów złotych. Teraz na terenie miasta i 5 okolicznych gmin powstanie 7 przystanków kolejowych na trasie Białystok-Łomża. Było gromkie 100 lat, brawa, szampan, kwiaty i okrzyki. Dziękujemy. Tak tłum fanów powitał polskie siatkarki na lotnisku w podkrakowskich Balicach. Po południu reprezentantki Polski wróciły ze Stanów Zjednoczonych z brązowym medalem Ligi Narodów. To największy sukces kobiecej siatkówki w ostatnich latach. Nasze cudowne siatkarki, nasze brązowe medalistki, najlepsze dziewczyny. Dziewczyny, jesteście wielkie, ale przede wszystkim ciepłe przyjęcie i świętowanie. Na razie. No na pewno bardzo miłe przywitanie. Agnieszka Konkolewska, środkowa, kapitan reprezentacji Polski. Tak, no wróciliśmy z medalem, także jest to świętować, więc bardzo, bardzo miło jest tak wychodzić z lotniska. Pozostaje tylko trzymać kciuki, bo wierzymy w to, że i one będą teraz odnosiły takie sukcesy jak kiedyś złotka. Kobiety górą, oczywiście kobiety lubią brąz, ale dla nas to jak złoto. Przypomnijmy, w meczu trzecie miejsce Ligi Narodów biało-czerwone po dramatycznym tie-breaku pokonały reprezentację Stanów Zjednoczonych. Teraz przed polskimi siatkarkami Mistrzostwa Europy i kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Do końca dnia w miarę pogodnie, ale w nocy będzie się chmurzyć. Na wybrzeżu przelotnie popada i niewykluczone burze. Tej nocy od 9 stopni na Suwalszczyźnie, około 13 w centrum i na południu, do 15 nad samym morzem. A jutro jeszcze więcej chmur. Będzie przelotnie padał deszcz, do tego na północy i na południu kraju możliwe burze z gradem. Wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Jutro od 18 stopni nad samym morzem, 21 na północy, na wschodzie 24, w centrum 27, a najwyższa temperatura na południu kraju do 29 stopni Celsjusza. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowid zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. No i gitara. Nie brakuje muzyki tej przebojowej, jak zwykle w audycji popołudniowej zapraszamy do trójki, ale nie tylko muzyka, bo także te najważniejsze wydarzenia z kraju, z zagranicy, ekonomiczne, sportowe i ostrzeżenia dla kierowców. Wtorek, 18 lipca, to 199 dzień tego roku. Słońce zajdzie przed 21. Dzień w sumie potrwa ponad 16 godzin, a mądrość ludowa mówi, że jeżeli w żniwa mysz w polu gniazdo wysoko zakłada, znak to, że zima srogie śniegi zapowiada. Nie mam pojęcia na temat jednego, drugiego, ale być może do weryfikacji. Imieniny Brunona, Emiliana, Kamila, Roberta i Szymona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Anna Regulska, Michał Kowarski, Kuba Witkowski i Piotr Łodej. Kłaniamy się w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. 11 minut po 15. W końcu powiem ci, co myślę, tak prosto w twarz. Kiedy cię widzę, to się wstydzę, że ciągle nosi ciebie świat. I wiedz, że teraz znam każdą odpowiedź. No powiedz coś. Na wszystko mam odpowiedź ostrą i nie uciekniesz teraz mi. Zakrywasz twarz przed ciosem i robisz milion głupich min. Poczekaj, no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to wszystko, co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bije lustro. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Dopiero teraz, gdy nie słyszy nikt, bądź spokojny, w domu jesteś sam. Do wanny wlałeś ciepłą wodę i ogłaszasz w lustrze, że chcesz zmienić świat. Ja wiem, że trochę się starasz, lecz powiedz mi, ile przed lustrem spędziłeś dni. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Ja ci nie wierzę. Uspokój się, schowaj ten język. No dobrze, wiem, że się starałeś. Uspokój się, wczoraj nie spałeś. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Tak, tam w lustrze to niestety ja. Tak, ten sam. Teraz po 15 wracamy do tego, między innymi, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym o godzinie 15. 5 osób nie żyje, 8 zostało rannych po wczorajszej tragedii na lotnisku w miejscowości Chorcynno koło Nowego Dworu Mazowieckiego. Samolot Cessna 208B runął tam na hangar, w którym przed burzą schroniła się grupa osób. Do wypadku doszło wczoraj około 19.40 podczas lądowania. Kilka godzin po kraksie w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak samolot pikuje pod ekstremalnym kątem. Sprawę badają służby. Policja, Straż Straż Pożarna i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Jednak już teraz przyczyn katastrofy postronni eksperci upatrują w złej pogodzie. Zdaniem Michała Sulińskiego, pilota i instruktora samolotowego, porywisty wiatr mógł odegrać kluczową rolę, ale na szczegółowe odpowiedzi musimy jeszcze poczekać. Do badania wypadku dedykowana jest grupa ekspertów z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych i to oni mają właśnie za zadanie stwierdzić, co się stało. Rzecznik Policji, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej przedstawili fakty. Tylko te fakty powinniśmy przyswajać. Kilkadziesiąt osób ma być przesłuchanych. Te działania są koordynowane już bezpośrednio przez prokuraturę. Nadkomisarz Sylwester Marczak, rzecznik komendanta stołecznego Policji. Jeszcze przez kilka godzin co najmniej tutaj na miejscu potrwają nasze działania. One w tej chwili skupiają się na działaniach prewencyjnych. Strażacy udzielali kwalifikowanej pierwszej pomocy we współpracy z ratownikami Państwowego Ratownictwa Medycznego. Młodszy ogniomistrz Paweł Plagowski, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Po segregacji dokonanej przez ratowników PRM-u i po rozlokowaniu poszkodowanych do szpitali warszawskich, do szpitala w Płońsku, Ciechanowie oraz Legionowie. Dzisiaj już można powiedzieć, że są praktycznie zidentyfikowane wszystkie osoby, ale też w szczegóły nie będziemy chodzić. Najprawdopodobniej prokuratura w Pułtusku będzie takie informacje przekazywała w późniejszym terminie. Działania Straży Pożarnej w dalszym etapie sprowadzały się do zabezpieczenia miejsca zdarzenia, oświetleniu terenu akcji ze względu na porę nocną, celem udostępnienia możliwości wykonywania swoich działań służbom takich jak prokuratura i technicy policyjni. Tego się dowiemy, co naprawdę się stało, jak piloci, którzy przeżyli katastrofę, wyjdą ze szpitala i będą w stanie opowiedzieć, co tak naprawdę zaszło. Bartosz Głowacki, skrzydłowy. Lata Polska. Na razie mówiono, że to pogoda może być, ale ten film, który pokazuje, jak samolot niesterownie leci w stronę ziemi z prawie 90-stopniowym przechyleniem na lewe skrzydło, może wskazywać, że była jakaś usterka techniczna. Trzeba poczekać, aż komisja ustali chociaż wstępne fakty poprzez raport, który powinien zostać opublikowany w ciągu 30 dni od momentu tego zdarzenia. I na tych informacjach dopiero powinniśmy bazować. To nie jest tak, że mały samolot oznacza, że jest bardziej zaniedbany. Nie, nie. Wszystkie statki powietrzne muszą być sprawdzane w określonych odstępach czasu. Jeżeli ktoś tego nie dopełni, to wtedy mamy problemy. Natomiast tutaj nie sądzę, żeby coś takiego zaszło. Ten samolot latał cały czas, woził skoczków spadochronowych. Musiał być poddawany regularnym przeglądom. Chyba, że zaszło coś nieprzewidzianego, no ale to jak samo pojęcie mówi, nie jesteśmy w stanie przewidzieć takich zdarzeń. Już wiadomo, że w wypadku zginęło czterech mężczyzn, jedna kobieta, ranne zostało między innymi dziecko, a do wyjaśnień tej katastrofy, którą zajął się Michał Kowarski, jeszcze będziemy wracać. Tymczasem na lotnisku w miejscowości Chorcynno trwa próba wydobycia samolotu. Audycja popołudniowa, 18 minut po 15. Stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing a song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the size. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? W audycji popołudniowej 21 minut po godzinie 15. Po niedzielnej tragedii w Poznaniu, kiedy młody mężczyzna zastrzelił na ulicy narzeczonego swojej dziewczyny, później popełnił samobójstwo, wraca pytanie o dostęp do broni w Polsce. Zwłaszcza dla osób, które miały w swoim życiu epizod psychiatryczny. Relacjonuje Magdalena Konieczna. 29-letni Mikołaj B. miał pozwolenie na broń od 5 lat. Dostał je na 5 sztuk broni sportowej i 10 sztuk broni kolekcjonerskiej, bo spełniał wszystkie wymogi. Nie był osobą karaną, przeszedł szkolenie. Mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak. Odbył egzamin, a także przedłożył opinię lekarską, która nie wskazywała żadnych przeciwwskazań. Zarejestrował ostatecznie 2 sztuki broni, jedną sportową, jedną kolekcjonerską. Przez kolejny okres, przez kolejne lata nie było żadnych problemów, aż do początku 2022 roku. Wtedy jego była dziewczyna, ta sama, która w niedzielę widziała, jak Mikołaj B. strzela do jej narzeczonego, powiadomiła policję. Podczas jednej z rozmów telefonicznych miał on przekazać taką informację, bądź też sugestię, że on może chcieć popełnić samobójstwo. Po tej wiadomości policjanci natychmiast go odnaleźli. Został on przewieziony do szpitala, gdzie został zatrzymany na kilkudniowej obserwacji. Po tym pobycie w szpitalu mężczyzna stracił uprawnienia. On się z tym nie pogodził i złożył od tego odwołanie. Po kilku miesiącach przedłożył nową opinię medyczną, która była dla niego korzystna. Ale policjanci skierowali go na kolejne badania. Okazało się, że kolejna opinia medyczna była dla niego korzystna. Pomimo tego nadal z automatu, jak gdyby, nasz Wydział Postępowań Administracyjnych nie zwrócił mu tej broni. Wręcz prowadzili taką batalię o to, żeby tej broni mu nie oddawać. Mieli sporo wątpliwości. Przesłuchiwali osoby z jego najbliższego otoczenia, aby dowiedzieć się, czy on może chcieć zrobić sobie bądź komuś krzywdę. Te wysłuchania, te przesłuchania tych osób nie dały takiej podstawy, dlatego w marcu tego roku byliśmy wręcz zmuszeni na podstawie obowiązujących przepisów tę broń mu zwrócić. To wtedy Mikołaj B. zarejestrował zakup pistoletu Glock, z którego strzelał w niedzielę. Były komendant poznańskiej policji Maciej Szuba mówi, że zachowania mężczyzny nie można było przewidzieć. To, co siedzi w naszych głowach, jest nieprzewidywalne i szczególnie osoby niezrównoważonej psychice najbardziej zagrażają nam wszystkim. To są przypadki z całego świata, kiedy ktoś wpada do szkoły, strzela, ktoś wchodzi do galerii, strzela. No tutaj było jakieś podłoże zawiedzionej miłości, co też nie tłumaczy, że mógł to zrobić, bo tego robić nie wolno. Szok, dla mnie to szok. A zainteresowanie bronią w Polsce wyraźnie wzrosło, zwłaszcza po wybuchu wojny na Ukrainie. Tydzień po napaści Rosji na Ukrainę ja miałem magazyny puste. Mówi prezes Polskiego Stowarzyszenia Rusznikarzy i Dystrybutorów Broni Adam Szuster. Popyt na broń krótką w szczególności jest naprawdę ogromny. Zdaniem eksperta obecnie w Polsce dość łatwo można zdobyć broń, przynajmniej do celów sportowych. W tej chwili ustawą deregulacyjną zostało skrócone chociażby członkostwo do 1 miesiąca i w klubie sportowym i po 1 miesiącu już możemy zdawać patent i następnie zrobić badania i składać, nazwijmy to, papiery. Pozwolenie na broń policja może cofnąć, jeżeli właściciel broni spowoduje na przykład wypadek drogowy pod wpływem alkoholu. W przypadku Mikołaja B. takich sygnałów nie było. Od marca tego roku do niedzieli nasz Wydział Postępowań Administracyjnych ani żadna jednostka policyjna nie miała żadnych informacji, że ten mężczyzna może być niebezpieczny. Wracamy do informacji związanych z tragedią w Poznaniu i oczywiście także zastanawiamy się nad dostępem do broni w Polsce. A przypomnijmy, że po spadku teraz od kilku lat policjanci znów obserwują wzrost przestępstw z użyciem broni palnej. Ekspertów niepokoi także wzrost liczby przestępstw popełnianych właśnie z użyciem broni pneumatycznej i myśliwskiej. A tylko policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu tygodniowo wydają około 700 pozwoleń. W samej Wielkopolsce takie pozwolenia ma około 28 tysięcy osób prywatnych. i ta liczba cały czas rośnie. Polacy coraz częściej starają się o broń do celów sportowych. A zatem pytanie do Państwa, czy powinniśmy ograniczyć dostęp do broni? W tej i w pozostałych sprawach 2 2 7 3. Wraca pytanie. Powinniśmy ograniczyć dostęp do broni. 2 2 7 3 numer telefonu, ale nie tylko numer telefonu, także adres mailowy. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl i skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji 71335. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości sportowe, będzie prognoza pogody, a wcześniej najważniejsze informacje dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Dni Apple w MediaMarkt. Sprawdź wyjątkową ofertę na produkty Apple. Na przykład iPad 9 generacji za 1699 zł. Taniej o 50 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1749 zł. MediaMarkt. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Przemoc domowa nie jest sprawą prywatną. Twój telefon może uratować życie. Nie wahaj się. Wezwij pomoc. Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy to większa ochrona osób doznających przemocy. Nie bądź bierny. Reaguj. Sprawdź na www.gov.pl/rodzina. Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Pytacie o prognozę na lato. My kule przewidujemy. Ma padać. Wygrana za wygraną. kumulacji Lotto do wygrania 19 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wakacyjna promocja wraca do gry. Z Orlen witaj, tankuj 30 groszy taniej za litr, a z kartą dużej rodziny 40 groszy taniej. Miesięcznie aż 4 promocyjne tankowania, każde do 50 litrów benzyny lub oleju napędowego. Szczegóły na witaj.pl. Orlen. Bo w Media Expert taniej ma. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. I sprawdzamy, co dzieje się na drogach. Podpowiedzi dla kierowców ma Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Sytuacja nie jest łatwa w Warszawie na S8. To nie jest jakaś zbyt dziwna sytuacja o tej porze, ale na węźle Warszawa Zachód dodatkowo na drugim kilometrze doszło do awarii samochodu, z którego wycieka paliwo i z tego powodu zablokowany jest prawy pas w kierunku Białegostoku i odcinek pasa zjazdowego na łącznicę z drogą krajową numer 92 i w tym miejscu jest prawie 7 kilometrów korka. Dobra informacja, jest S79 w Warszawie. Tutaj na węźle Warszawa Lotnisko doszło do awarii ciężarówki i zablokowany był pas łącznicy zjazdowej z S79 na S2 w kierunku Poznania. Tego utrudnienia już nie ma, ale korek nadal się utrzymuje. Bardzo trudna sytuacja na S6 i na S7 w Trójmieście, na odcinku pomiędzy węzłami Gdynia-Chwarzno i Gdynia-Port na 4 kilometrze po zderzeniu samochodu osobowego z ciężarowym, wskutek którego jedna osoba została ranna. Zablokowany jest pas, jest nie w kierunku Redy. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg na naszej antenie już za niecałą godzinę. Czas na skrót serwisu Trójki. Przed mikrofonem Filip Jarek. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie kopalni Turów. Pod koniec maja Sąd Wojewódzki postanowił o wstrzymaniu wydobycia w bogatyńskiej kopalni. Zażalenie na decyzję złożyli wówczas Prokuratura Krajowa, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Polska Grupa Energetyczna. Sąd odwoławczy argumentuje swoją decyzję m.in. bezpieczeństwem energetycznym Polski, które, jak podkreślono, stanowi jedną z gwarancji niepodległości państwa oraz bezpieczeństwa obywateli. Wczoraj 73 osoby próbowały nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski. Byli to m.in. obywatele Maroka, Indii i Somalii. Niespokojnie było w rejonie posterunku Dubicze Cerkiewne, gdzie grupy cudzoziemców znajdujące się po stronie białoruskiej dwukrotnie atakowały polskie patrole, rzucając kamieniami. Nikt nie doznał obrażeń. Włosi zmagają się z rekordowymi upałami, jakich nie było od 40 lat. W Rzymie, podobnie jak w 19 innych miastach, obowiązuje najwyższy poziom alarmu. W niektórych punktach stolicy, zwłaszcza wśród rozgrzanych murów w historycznym centrum, temperatura w cieniu przekracza 40 stopni. Na ulicach dodatkowo czuwa obrona cywilna. Jej wolontariusze rozdają wodę, a także przydatne do dalszego napełniania bidony. Udzielają też pierwszej pomocy. To był skrót serwisu Trójki. Więcej informacji za niecałe 27 minut o godzinie 16. Co o pogodzie, o tym za chwilę. Na razie interesują nas emocje. I to jakie? Sportowe. Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Ach, co się dzieje? Trwa jazda indywidualna na czas w ramach 16 etapu Tour de France. To może przesądzić o żółtej koszulce na kolejne dni, a być może nawet na ten ostatni etap z metą na Polach Elizejskich w Paryżu. Słoweniec Tadej Pogacar ze Słowenii traci do lidera Duńczyka Jonasa Vingegaarda 10 sekund. To chodzi o klasyfikację generalną oczywiście. Sprawa zwycięstwa w 110 edycji wciąż otwarta, dlatego ta dzisiejsza czasówka jest tak niesamowicie ważna. Do pokonania 22 km i 400 metrów, w tym dwa podjazdy. Ten przed metą naprawdę solidny. Ciekawostka, niektórzy zmieniają rowery z czasówkowych na zwykłe szosowe na początku właśnie tej sztywnej góry na samym końcu. Lada chwila w biało-czerwonej koszulce mistrza Polski powinien ruszyć na trasę Michał Kwiatkowski. Żyjemy też dzisiejszym meczem rewanżowym w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Flora Tallin spróbuje odrobić straty z pierwszego meczu, kiedy to w Częstochowie przegrała przed tygodniem z Rakowem 0-1. Mówi trener Mistrzów Polski Dawid Szwarga. Przyjechaliśmy tutaj na mecz rewanżowy z jasnym nastawieniem i z jasnym celem, czyli chęcią awansu do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Mamy świadomość, że Flora jest drużyną, która jest dobrze zorganizowana, która ma plan na to, jak chce bronić. Natomiast to pierwsze spotkanie pozwoliło się, wierzę w to głęboko, nam dobrze przygotować do rewanżu i w związku z tym, że przygotowania przebiegły sprawnie, to wierzę w to, że to spotkanie zakończy się naszym sukcesem, jakim będzie awans do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów. Pierwszy gwizdek w Tallinie o godzinie 19:00. Biało-czerwone siatkarki wróciły z USA i wylądowały już w Polsce na lotnisku Kraków-Balice. Brązowe medalistki Ligi Narodów przywitali kibice, a także rządni sensacji dziennikarze. Maria Stenzel cały czas odczuwa wielką radość, ale dodaje także, że drużyna na ten sukces pracowała od dłuższego czasu. Ja myślę, że tutaj nic nie zadziało się przypadkiem. Myślę, że zasługiwałyśmy na to, bo ten proces zaczął się już gdzieś tam w zeszłym sezonie kadrowym. To wszystko szło w dobrym kierunku. No i nie mogłyśmy się doczekać tego sezonu, w którym no, pokazujemy cały czas dobrą siatkówkę. Oby jak najdłużej. To jest tylko motywujące dla nas, nic więcej. A teraz wieści z Gór Najwyższych. Na sąsiadujących ze sobą dwóch gigantach, Broad Peaku i Gesher Brumie, trwają akcje górskie i tak się składa, że oba szczyty próbują zdobyć narciarze. Na Broad Peaku działa Anna Tybor, a na Gesher Bruma wspina się Andrzej Bargiel. Około 22:00 czasu pakistańskiego, to jest 5 godzin różnicy, więc tak naprawdę w ciągu pewnie 1,5 godziny Andrzej Bargiel ma ruszyć do ataku szczytowego z obozu drugiego. W obu przypadkach cel taki sam, zdobyć wierzchołek, a potem zjechać bezpiecznie na nartach do podnóża góry. Trzymamy kciuki. Jeszcze raport z trasy tej czasówki na Tour de France. Rémi Cavagna na razie prowadzi przed Madsem Pedersenem 24 sekundy zapasu. Kasper Asgren też już na mecie, 35 sekund wolniej od Cavagni. Dzieje się. I jeszcze 3 słowa o pogodzie. Jutro będzie się chmurzyć i przelotnie padać, na północy i południu kraju możliwe burze z gradem, a wiatr zachodni i północno-zachodni umiarkowany, w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Troszkę chłodniej nad morzem, jutro od 18 stopni, na wybrzeżu 21 na północy, na wschodzie 24, w centrum 27, a najwyższa temperatura na południu kraju do 29 stopni Celsjusza. Zresztą wiesz, za niecałą godzinę przeniesiemy się do Krakowa. Powitanie, spotkanie z reprezentacją Polski kobiet wracających z finału Ligi Narodów Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że siatkarki zdobyły brązowy medal. Same mówiły, że kobiety lubią brąz, a kibice, słyszałeś? Nie słyszałeś? Nie słyszałem. Dziękujemy! Dziękujemy! Więcej o tym za godzinę. Proszę zostać z nami za 22 minuty 16. 19 minut pozostało do godziny 16. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Depesz Mot, a my przenosimy się za wielką wodę. W Nowym Jorku jest nasz korespondent Marek Wałkuski. Witamy cię serdecznie. Witam serdecznie w gorącym Nowym Jorku. Gorącym jak w Warszawie. Ile w Stanach? Jaka temperatura? W tej chwili jest poranek. Jest 28 stopni Celsjusza, ale przy wilgotności ponad 70% odczuwalna temperatura jest już teraz 31, a będzie jeszcze więcej. Także gorąco. Okropnie do zniesienia. Dziś drugi dzień wizyty szefa MON Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych, ale jeszcze wróćmy na moment do wczorajszej obecności, choć wciąż trwającej, ministra spraw zagranicznych i do tych ważnych słów, które padły wczoraj w kontekście rzecz jasna eksportu żywności, tego co Rosja zgotowała. Obserwujemy to, komentujemy nie tylko tu w Unii Europejskiej, w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. No tak, i minister Rau brał wczoraj udział w kilku spotkaniach w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych i z przewodniczącym ONZ Antonio Guterreszem i w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i w innych spotkaniach. Te wszystkie spotkania były zdominowane właśnie przez wiadomość o wycofaniu się przez Rosję z porozumienia zbożowego. Podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, to było posiedzenie na szczeblu ministerialnym, byli przedstawiciele resortów spraw zagranicznych z innych krajów, między innymi z Niemiec, przez ambasador Stanów Zjednoczonych brała w tym posiedzeniu udział. Były bardzo ostre słowa krytyki. Minister Rau zwracał uwagę, podkreślał to, że to, co zrobiła Rosja, jest przejawem jawnej hipokryzji, ponieważ z jednej strony przedstawia się jako obrońca państw biedniejszych globalnego południa, a podejmuje działania wymierzone właśnie w te kraje. No i apelował o to, żeby pozostali sygnatariusze tego porozumienia trzymali się jego zapisów. To też zresztą tu wśród amerykańskich władz jest przedmiotem wielu komentarzy, ale przynajmniej z tego, co mówi Biały Dom, na razie nie ma pomysłu, jak ten problem rozwiązać. Dziś minister Rau będzie brał udział jeszcze w jednej debacie na temat sytuacji ludności cywilnej w Ukrainie, także można się spodziewać kolejnych ostrych słów pod adresem Rosji. Kreml ponownie sięgnął po żywność jako broń, to mówią eksperci. Szef MSZ również to podkreśla. Jeżeli chodzi o broń, no to wizyta szefa MON Mariusza Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych. Dziś drugi dzień wizyty. Tak, głównym powodem przyjazdu ministra Błaszczaka do Stanów Zjednoczonych jest zmiana na stanowisku zastępcy dowódcy 5. Korpusu w amerykańskich wojsk lądowych. Tę funkcję sprawował do tej pory generał dywizji Adam Jokes. Teraz obejmie ją generał Maciej Jabłoński. Ta ceremonia przekazania tej funkcji odbędzie się w Fort Knox w Kentucky, gdzie znajduje się siedziba bazy wojsk tej piątego korpusu sił lądowych USA. I tam znajduje się, tam jest zlokalizowanych 2/3 tych wszystkich żołnierzy, którzy należą do tego korpusu. On liczy około 600 żołnierzy. 200 z nich stacjonuje w Polsce i stąd właśnie Polak jest dowódcą, zastępcą dowódcy tego korpusu. 1/3, czyli około 200 żołnierzy w Polsce. Poza tą ceremonią minister Błaszczak weźmie udział, właściwie bierze już udział w tym, co odbywa się od początku wojny w Ukrainie, czyli posiedzenia grupy kontaktowej. Ona została sformowana przez Stany Zjednoczone. Ponad 40 krajów co kilka tygodni spotyka się i omawia, jakie są potrzeby Ukrainy, który kraj w jaki sposób może pomóc, jaką broń dostarczyć. No i właśnie w takim zdalnym posiedzeniu z Fort Knox z udziałem szefa Pentagonu Lloyda Austina minister Błaszczak w tej chwili właśnie bierze udział. Ceremonia przekazania funkcji zastępcy dowódcy trochę później. Wczoraj minister Błaszczak przybył do Fort Knox i złożył kwiaty na cmentarzu weteranów w Radcliffe w stanie Kentucky. Tam jest pomnik tych, którzy zginęli w atakach z 11 września i tych, którzy zginęli, amerykańskich żołnierzy, którzy zginęli w ramach wojny z terroryzmem. Co ważne i co godne podkreślenia, jeszcze dodam, że po raz drugi polski oficer obejmuje tak ważne, prestiżowe stanowisko zastępcy dowódcy właśnie tego 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych, generałowi Maciejowi Jabłońskiemu. Oczywiście do tych ważnych wydarzeń, które dzieją się za wielką wodą, jeszcze będziemy powracać, rzecz jasna, w kontekście naszej krajowej polityki międzynarodowej. Marek Wałkuski z Nowego Jorku. Bardzo dziękujemy za relację. Dziękuję bardzo. Audycja popołudniowa za 14 minut 16. serce zagrało. Czekaj więc, owoc dojrzeje, kwiaty zbieraj, do ciebie się śmieją. Jak się okazuje, o tym mówiliśmy coraz częściej. Staramy się o broń do celów sportowych, a po niedzielnej tragedii w Poznaniu wraca pytanie także w dzisiejszej audycji o dostęp do broni. 2 dwójki i 7 trójek. Powinno być to według mnie konstytucyjne prawo przy narodzinach, tak jak w Stanach. A jeżeli ktoś wykazuje jakieś skłonności do jakiejkolwiek przestępczości, no to wtedy odebrać mu to prawo. Czy powinniśmy ograniczyć dostęp do broni? Pytanie do Państwa. 2 dwójki i 7 trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut pozostało do godziny 16. Kolejne kraje europejskie zmagają się z gigantycznymi pożarami. Co prawda już udało się opanować duży pożar lasów w Chorwacji, ale wciąż trwa walka z żywiołem w Hiszpanii, Szwajcarii i Grecji. Do takich pożarów często dochodzi w rejonach popularnych wśród turystów. A niebezpieczeństwo zwiększają utrzymujące się upały, a co za tym idzie i susza w dużej części Europy, zwłaszcza na południu kontynentu. O szczegółach Michał Strzałkowski. Najpoważniejsza jest sytuacja w Grecji, gdzie wczoraj rano wybuchł pożar lasu w okolicach miejscowości Kuvaras, około 30 km na południowy wschód od Aten. Ale w kolejnych godzinach ogień przeniósł się także w stronę kurortów na wybrzeżu Attyki. To wszystko działo się szybko. Najpierw rano było widać na szczycie jednego z okolicznych wzgórz odrobinę dymu. Krótko potem było już tego dymu pełno, a potem ogień zaczął schodzić w dół zbocza. Po południu pożar był już na skraju naszej miejscowości, 4-5 metrów od drogi. Wskoczyliśmy z żoną i psem do samochodu i uciekliśmy. Na szczęście nasz dom się nie spalił. Obora i kurnik też przetrwały i zwierzęta żyją. Spaliła nam się tylko szopa z narzędziami. Mieliśmy więc sporo szczęścia. Mówi mieszkaniec Kuvaras Antonis Christofias. Na razie greckim strażakom, których wspierają już strażacy z Rumunii, udało się obronić przed ogniem większość tej miejscowości. Nie ma też ofiar w ludziach, ale gaszenie ognia utrudnia silny i suchy wiatr, mówi rzecznik prasowy greckiej straży pożarnej Ioannis Artopios. Wiatry mają siłę od 6 do nawet 8 stopni w skali Beauforta. Ułożenie terenu i występujące tu wąwozy i wąskie zbocza gór kanalizują strumienie wiatru i nadają im siły. Na szczęście zadymienie nie jest na tyle duże, aby nie mogło działać helikoptery i samoloty gaśnicze. Pracujemy więc pełną parą, gasząc pożary. Bo dziś zapłynęły także okolice kurortów na zachód od Aten. Sezon letnich pożarów w Grecji to norma. Przypada najczęściej na połowę lipca, ale z powodu coraz większych upałów i coraz dłuższych okresów bez deszczu, warunki do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia są coraz lepsze. Dlatego zagrożenie pożarów chorobę rośnie. Wszyscy w Grecji obawiają się powtórki z lipca 2018 roku. 5 lat temu w wyniku pożarów w nadmorskich kurortach w okolicach Aten zginęło ponad 100 osób, w tym dwoje turystów z Polski. Wtedy było wiele zarzutów o zbyt późne zarządzanie przez greckie władze ewakuacji i na temat słabej koordynacji działań policji, strażaków i służb medycznych, co poskutkowało tym, że niektóre ofiary uciekały w złym kierunku. Zamiast oddalać się od ognia, wjeżdżały samochodami w sam środek pożaru. Okazało się także, że zabudowano nadmorskimi altanami czy bungalowami drogi pożarowe. Przez ostatnich 5 lat przeprowadzono więc kontrolę zabudowań w kurortach. Służby reagują też szybciej i w zdecydowanie lepiej zgrany sposób, co wyraźnie było widać przy okazji obecnych pożarów. Część zagrożonych kurortów już ewakuowano, a na drogach błyskawicznie pojawiły się blokady, aby nikt nie pojechał w stronę ognia. Ale zagrożenie pożarowe wysokie jest także w Chorwacji i Hiszpanii. Dogaszony już ubiegłotygodniowy pożar lasu w chorwackiej Dalmacji, a ogień na hiszpańskiej La Palmie jest opanowany. Kłopot mają za to strażacy, którzy walczą z ogniem we francuskojęzycznym kantonie Valais na południu Szwajcarii. Wszystko teraz zależy od wiatru. Na razie nie jest silny, ale jeśli się wzmocni, to jest ryzyko, że ogień zbliży się do zamieszkanych terenów, a tego chcemy za wszelką cenę uniknąć. Wiatr potrafi też rozniecić na nowo pożar, który wydaje się już być całkiem ugaszony. Mówi rzeczniczka policji w Valais Adrienne Belwald. Upały, które nieco dziś w Europie zelżały, znów wzmocnią się pod koniec tygodnia. Potwierdziła to najnowsza prognoza przedstawiona dziś przez mającą swoją siedzibę właśnie w Szwajcarii Światową Organizację Meteorologiczną. Co niezmiennie podkreślamy, do takich pożarów często dochodzi w rejonach turystycznie popularnych. No i właśnie otrzymaliśmy informację o tym, że wywołane wysokimi temperaturami pożary lasów pustoszą także Turcję. Strażacy walczą obecnie z ogniem w prowincjach na zachodzie i na południowym wschodzie kraju. Zatem rozsądnie jest każdy, kto wybiera się na wakacje właśnie w rejony dotknięte pożarami, powinien monitorować bieżącą sytuację na miejscu. Audycja popołudniowa za 6 minut 16. No, I turned wrong, left your heart torn. Is that what devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel and young. Now I'm rising from the crowd, rising up to you. Filled with all the strength I find, there's nothing I can't do.